Lah yo malah Mas Yanto ki njaluk sangu ibune kok. Bang Nuklir New El Sava. Bukan cuma cipok-cipok saja ya. Cipok-cipok iki sing ndi?